Bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot aresztowany na 2 miesiące, to decyzja sądu we Wrocławiu. Będzie kandydat lewicy na prezydenta. UNICEF Polska poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował o warunkowym aresztowaniu Janusza Palikota na 2 miesiące. Prokuratura Krajowa postawiła byłemu posłowi 8 zarzutów. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa, mówi Łukasz Kudyk z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W przypadku osoby podejrzanego zachodziły kumulatywne te przesłanki. Obawa matactwa, obawa ukrywania się, obawa, która wynikała tak naprawdę z nie tylko materiału dowodowego, który był przedstawiony, ale również z samych wypowiedzi pana Janusza Palikota. Również ta realność wymierzenia kiedyś surowej kary, ponieważ czyny zagrożone są nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jeden z adwokatów Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibuła, poinformował, że wyznaczono ewentualną kaucję w kwocie 1 000 000 zł. Sprawa dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. W jej ramach konsumenci mogli wpłacać pieniądze polskim destylarniom spółki, w zarządzie której zasiada Palikot. Polskie destylarnie zakończyły kampanię po 1,5 miesiąca i przestały spłacać odsetki od pożyczek. Były poseł nie przyznał się do zarzucanych czynów, grozi mu do 20 lat więzienia. Nowa Lewica wystawi kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich, poinformował po posiedzeniu Rady Krajowej Partii jej współprzewodniczący Robert Biedroń. Podkreślił, że decyzja wśród członków Rady zapadła jednomyślnie. Wszyscy członkowie i członkini Rady Krajowej podjęli decyzję o tym, że Lewica w zbliżających się wyborach prezydenckich wystawi swojego kandydata albo kandydatkę na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jest decyzja, która jest pierwszą tego typu decyzją, jeśli chodzi o partie koalicyjne. Jak Państwo wiecie, chcieliśmy tę decyzję podjąć dlatego, że zależy nam na tych wyborach. Robert Biedroń przypomniał, że Lewica już w przeszłości dała Polsce prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Chcielibyśmy taką mocną kandydaturę zapewnić Polsce w przyszłości, dodał współprzewodniczący Nowej Lewicy. UNICEF Polska poszukuje wolontariuszy, młodych ludzi w wieku od 20 do 32 lat do pracy z dziećmi i młodzieżą. Chętnie przyjmiemy do pracy migrantów i uchodźców, w tym z Ukrainy. Mogą to być osoby ubiegające się o azyl oraz osoby wewnętrznie przesiedlone, mówi Polskiemu Radiu Jurij Sawko, koordynator programu Wolontariusze ONZ. Ogłoszenie dotyczy osób posiadających status uchodźcy w Polsce lub innym kraju sąsiednim. Oczekujemy, że osoba zgłaszająca się będzie znała język ukraiński, a także angielski. Ważne jest, by kandydat miał określone predyspozycje, które są potrzebne na tym stanowisku. Jurij Sawko dodaje, że organizator wolontariatu pokrywa podstawowe wydatki wolontariusza. To świadczenie w wysokości około 5900 zł miesięcznie. Pokrywanie przez organizatorów kosztów na czas wykonywania przez wolontariuszy jego zadań jest praktyką powszechną. Osoba ta musi płacić za mieszkanie, kupować jedzenie oraz dojeżdżać do miejsca wykonywania swoich obowiązków służbowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 października, a szczegóły dotyczące zasad wolontariatu można znaleźć na stronie internetowej UN Talent. Kryminalni z Komendy Miejskiej zatrzymali 34-latka, który podpalił i zniszczył 3 auta na szczecińskich Pomorzanach. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ma zakaz zbliżania się do miejsca popełnienia przestępstw i policyjny dozór. Według funkcjonariuszy to nie były porachunki ani próby zastraszania kogoś. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Powiedział, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, nad morzem i w zachodnich rejonach może się pojawić większe przejaśnienia i powinno tam padać. Nie powinno tam padać w centrum, na wschodzie i miejscami na południu. Będzie za to padać od 4 stopni na Kaszubach, na Pojezierzu Pomorskim, 9 w centrum i na południu do 10. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sensacja! Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Proszę Państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w antrakcie. Dziś porozmawiamy o ważnych i trudnych spektaklach, ale nie chodzi o to, że one są trudne w odbiorze, tylko chodzi o to, że ich treść jest poważna i ważna dla naszej świadomości i nie ukrywajmy, także dla naszej historii. Porozmawiamy o dzienniku Anny Frank w reżyserii Zbigniewa Brzozy w Teatrze Lalka. Oraz spektaklu Ocalone w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej na podstawie tekstu Piotra Rawickiego w reżyserii Maji Kleczewskiej. To był spektakl, który miał swoją premierę w budynku Pasty w Warszawie, co nie jest bez znaczenia to miejsce. No i będzie niezwykły gość z samego Krakowa. Tak, aktor, reżyser i polityk na co dzień, senator RP Jerzy Fedorowicz. Przez wiele lat dyrektor Teatru Ludowego, grający obecnie Saleriego w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie. Będzie to więc opowieść o powrocie aktora po latach na scenę. No, proszę Państwa, poszłyśmy do Teatru Lalka na taką niecodzienną produkcję, jak na tę scenę, na Dziennik Anny Frank w reżyserii Zbigniewa Brzozy z Hanną Turną w roli głównej i aktorami grającymi tam na co dzień. Czasem osobiście, a czasem jako animatorzy lalek, którzy wcielili się w postaci bliskich Anny Frank, bo ten, kto zna historię tej dziewczyny, to wie, że ona ukrywała się w czasie wojny z ósemką swoich bliskich w oficynie i opisywała to w swoim dzienniku. To jeden z takich mocniejszych tekstów dotyczących wojny. I ta wojna w ogóle, jeśli chodzi o dorobek reżysera Zbigniewa Brzozy, jest dosyć dominującym tematem. Więc mnie to nie zdziwiło, że akurat jemu powierzono to zadanie. Tak, to jeszcze tylko uzupełnię, że jest to w ogóle pierwsza premiera tego sezonu teatralnego. I ten spektakl nie powstał przypadkowo, ponieważ on powstał w ramach 21. Festiwalu Singera w Warszawie. Więc on tematycznie nawiązuje do tego festiwalu. Natomiast, tak jak wspomniałaś, książka jest bardzo znana, przełożona na kilkadziesiąt języków świata. to rzeczywiście poruszająca historia tej nastolatki, która pokazuje obraz wojny rodziny żydowskiej ukrywającej się przez lata w kamienicy w Holandii. No i oczywiście przejmujące losy tej rodziny, które potem, jak wiesz, większość członków rodziny zginęła. Również sama Anna Frank też zginęła. Tak, zginęli w nazistowskich niemieckich obozach koncentracyjnych. Anna Frank zginęła w Bergen-Belsen. Powiem szczerze, że teraz tutaj nawiążę do pewnego takiego tematu społecznego, bo z zainteresowaniem się zajrzałam na stronę internetową tego obozu koncentracyjnego i wyobraź sobie, że tam jest tylko mała macewa poświęcona, symboliczna, poświęcona Annie Frank. To było dla mnie przejmujące. Natomiast sam spektakl, no cóż, on powinien powstać rzeczywiście. W ogóle tego nie należy kwestionować. Dla mnie, jeżeli chodzi o formę teatralną, był to bardziej, mówiąc szczerze, monodram, gdzie fragmentami w przerwach pojawiali się członkowie rodziny. No tak, rzeczywiście Hanna Turnau jako tytułowa Anna Frank była narratorką. Ona prowadziła narrację i to była dla niej zupełnie nowa rola, w której się musiała odnaleźć, więc myślę, że tym bardziej należy ją docenić. Myśmy były na premierze, więc ten spektakl był jeszcze surowy, troszeczkę tak rozchodził się w szwach i nie ze wszystkiego reżyser był zadowolony. Głównie z tempa i z rytmu tego spektaklu. Niemniej jednak uważam, że ta młoda aktorka przeprowadziła nas przez tę historię. Tak, ale wiesz, monodram, tak jak wspomniałam, to jest, my wielokrotnie tu na ten temat rozmawiamy, to jest jednak pewna klasa mistrzowska, prawda? Agnieszka Przepiórska, Marysia Seweryn, no to już wymaga pewnego, oprócz oczywiście warsztatu, który Hanna Turnau posiada, no jednak pewnego takiego, powiedziałbym, doświadczenia, jak ty to mawiasz, masy aktorskiej, tudzież charyzmy. Mnie trochę tego zabrakło, ale być może jest to związane z wiekiem Hanny Turnau, bo to jest bardzo młoda i zdolna aktorka. Tak, i ona też bardzo fizycznie przypomina Annę Frank. To znaczy, moim zdaniem ona jest dobrze obsadzona, ponieważ ona jest wiarygodna. Wygląda tak, że można uwierzyć, że ma lat naście, mimo że de facto oczywiście jest starsza. I te emocje, które przyświecają dziewczynie młodej, która ukrywa się w naprawdę trudnych warunkach, ale mimo to stara się to traktować jako życiową przygodę, która kiedyś minie. Jej pierwsze fascynacje miłosne, jej taka wewnętrzna droga do dojrzewania jako młodej kobiety. To wszystko w tej postaci jest, jak również wydaje mi się, że Zbigniew Brzoza, który ma osobiste różne doświadczenia rodzinne związane z wojną, pomógł jej zrozumieć, jak działają ludzie w sytuacjach ekstraordynaryjnych. To znaczy, w co uciekają ludzie w sytuacji zamknięcia, uwięzienia. Otóż uciekają w różne rytuały, w przedziwne takie własne sytuacje konfliktowe. Tam jest dużo takich scen, ponieważ pomieszczenie jest małe, a każdy chce mieć dla siebie kawałek miejsca, jak oni się tam dogadują między sobą, żeby przez chwilę posiedzieć przy stole. Jakie to jest trudne, żeby na chwilę wyjść z tej oficyny i wejść na strych. Ile to wymaga odwagi i determinacji, żeby sobie pozwolić na taki umowny spacer. Wyjście na ulicę, ubieranie się we wszystkie rzeczy do ubrania, ponieważ nie można wyjść z walizką, bo to zwraca uwagę i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo wiele szczegółów, one oczywiście są w tekście, więc ci z Państwa, którzy czytali dziennik Anny Frank, wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy jeszcze nie czytali, no koniecznie muszą to przeczytać. Tak. Mnie się ten spektakl podobał przez swoją oszczędność, przez swoje takie wyciszenie środków, ponieważ ten tekst jest bardzo mocny. Znakomita była muzyka Mikołaja Trzaski. Scenografia, właśnie. Bardzo estetyczna. Tak, i ta scenografia też grała, prawda? Mhm. Bo ci artyści w trakcie składali stół. Ten stół był takim symbolem gromadzenia się ich dookoła. Przejmująca scena urodzin bohatera, tak. Która została pokazana w sposób niemy, bo oni oczywiście nie mogli zaśpiewać 100 lat, więc tylko na niemo były składane życzenia i dawane takie symboliczne upominki. Także wydaje mi się, że to jest takie wydarzenie na scenie Teatru Lalka, które warto zauważyć i warto na ten spektakl pójść. Ja siedziałam obok mamy, która była ze swoją 14-letnią córką i zabrała ją. Tak, ale jeszcze ważne, że oprócz tego, to o czym mówiłyśmy, że ten spektakl jest przejmujący, wzruszający i też zmuszający do pewnej refleksji, to jednak on niesie nadzieję, ponieważ tam w ostatnich zdaniach padają przejmujące właśnie słowa Anny Frank, że że ona wierzy, że ludzie są dobrzy. Oczywiście to jest taki charakter nieco oświeceniowy. Ja bardziej wierzę w to biblijne, że zło trzeba dobrym zwyciężać. Natomiast no, jest ten pozytywny przekaz i dlatego też moim zdaniem to jest takie dla nastolatków, którzy już znają, widzą tylko obrazki wojny, tego, co się dzieje w Ukrainie, jednak warto również sięgnąć w przeszłość i obejrzeć ten spektakl i uważam, że ponieważ to jest teatr, który jest przygotowany dla młodych widzów, więc moim zdaniem młodzi widzowie powinni ten spektakl zobaczyć. No tak, ale równocześnie w sytuacji w Ukrainie akurat temat wojny i zagrożenia jest niestety nam bardzo bliski, więc on się wpisuje w jakąś taką globalną historię, ten spektakl. Na co też warto zwrócić uwagę. Także naszym zdaniem warto po prostu teatralka odwiedzić. A ja uważam, że to wręcz obowiązek. Także proszę Państwa, jeśli jesteście obowiązkowi, to zapraszamy do Teatru Lalka. Czas na nasze refleksje związane z monodramem Agnieszki Przepiórskiej Ocalone do tekstu Piotra Rowickiego w reżyserii Mai Kleczewskiej, który to spektakl widziałyśmy w budynku Pasty w Warszawie i było to takie swoiste memento, podsumowanie obchodów 80-lecia powstania warszawskiego. Ten tekst nas, mogę tu mówić o sobie, ale chyba Malwina o tobie też, znokautował emocjonalnie. Byliśmy niezwykle przejęte w trakcie. Malwina płakała, ja nie mogłam złapać oddechu. Agnieszka Przepiórska jest niezwykłą artystką, która ma umiejętności transformacji nieprawdopodobne. I tym razem jej historia Ireny K., która po 80 latach opisuje losy i zdarzenia z Zieleniaka, obozu przejściowego zorganizowanego w sierpniu 1944 roku na warszawskiej Ochocie przez oddziały SS Rona dla ludności cywilnej. To jest opowieść tragiczna, przejmująca, ale z elementami takiej nostalgii za czasami młodości i dzieciństwa, no, które w niełatwym czasie przyszło jej odbywać i przeżywać. To naprawdę niezwykła kreacja, bo Agnieszka Przepiórska słynie z budowania nieprawdopodobnych emocjonalnych nastrojów na scenie, które przechodzą przez widownię jak prąd po prostu. Tak, to prawda. Słowo, którego użyłaś, jest jak najbardziej prawidłowe, mianowicie knockout emocjonalny, dlatego że Agnieszka Przepiórska jest specjalistką od monodramów, a co jest jakby powiedziałbym warsztatowo jedną z najtrudniejszych form, bo musisz panować nad widzem przez ponad godzinę. I to Agnieszce Przepiórskiej absolutnie się udaje, ponieważ ona opowiada historię nie tylko Ireny K. Ona opowiada historię wielu kobiet, które przeżyły piekło, bo tak nazwijmy to, to było, te kobiety były tam gwałcone wielokrotnie. Niektóre umierały. Tak, tak. I to jest opowiedzenie takiej historii, która była ukrywana, dlatego że te brygady, o których wspomniałaś, SS Rona, to były brygady, które składały się z Rosjan w mundurach niemieckich. I z pewnego kontekstu historycznego wynika, że ta historia przez szereg lat była niewygodna i ukrywana. Nie mówiono o tym szeroko i głośno i to między innymi wielkie podziękowanie dla Agnieszki Przepiórskiej i Mai Kleczewskiej, że przygotowały tę historię tak emocjonalnie i przekazały tą straszną opowieść tak naprawdę w sposób tak sugestywny. Tak, rzeczywiście Agnieszka Przepiórska przeprowadza nas jednak przez tę historię. Nie mogę powiedzieć bezboleśnie, bo boleśnie, ale w sposób niezwykle sprawny, bardzo interesujący wizualnie. W tle za nią są bardzo ważne wizualizacje medialne autorstwa Krzysztofa Garbaczewskiego, dzięki któremu widzimy twarze wielu kobiet, które w tym Zieleniaku niestety znalazły się na swoje nieszczęście i przeszły piekło. Jest również taki moment, kiedy Agnieszka nas obiega dookoła, huśta się na huśtawce, biega ze wstążką, pada i wstaje. Jej metamorfoza ze starej kobiety w młodą dziewczynę i odwrotnie jest błyskawiczna i absolutna. To jest tak wyćwiczone przez nią i wymyślone, że jesteśmy świadkami takiej niezwykłej przemiany. Ona sama w takiej krótkiej rozmowie ze mną na Messengerze po spektaklu przyznała, że bardzo wiele było okoliczności sprzyjających budowaniu tej sytuacji scenicznej i że ona jest za nie niezwykle wdzięczna, bo rzeczywiście to spotkanie z Kleczewską było dla niej myślę, inspirujący, ale dla reżyserki, jak sądzę, także. Choć Kleczewska w taki wyraźny sposób jeszcze, mówiąc brzydko, docisnęła tym tragizmem nas i tym okrucieństwem, co w przypadku tej historii się uzasadnia. To nie było przesadne, to nie było niepotrzebne. Tak, bo był taki akcent, który nas jeszcze głębiej dotknął, bo chodzi o to, żeby ta pamięć w nas została. Przynajmniej ja tak rozumiem przesłanie tego spektaklu. Chodzi o to, by tym kobietom dać głos i żeby o nich nie zapomnieć. Tak, zgadzam się. Był tam zresztą apel pamięci i to, za co również chciałam podziękować Agnieszce Przepiórskiej, to, że tam było bardzo łatwo wpaść w patos, ale Agnieszce się to udało zagrać tak, że ja nie miałam wrażenia, że tam jest zbyt, powiedziałabym, zbyt emocjonalnie huśtanie tymi emocjami. To wszystko było jednak w ryzach. Tak, to prawda. To było wyważone, choć na bardzo wysokich tonach. Dodać należy, że producentem tego spektaklu jest Dom Spotkań z Historią, a partnerem wydarzenia Ośrodek Kultury Ochota. I to jest spektakl, który inauguruje Festiwal Bohaterek, który będzie się jeszcze dział, proszę Państwa, w Warszawie do 12 października, więc warto odwiedzić ten festiwal, a budynek Pasty sam w sobie jest taką gotową scenografią i takim historycznym miejscem, które od razu sytuuje nas w odpowiedniej rzeczywistości. Także to jest naprawdę niezwykłe przeżycie. Myśmy nie zostały po spektaklu, musiałyśmy wyjść, żeby ochłonąć, za co twórców przepraszamy, ale jakoś pójście po spektaklu na kieliszek wina, żeby potem porozmawiać, wydawało nam się trudne i niestosowne w tej sytuacji. Także to proszę nam wybaczyć, a Państwa odsyłamy do monodramu Agnieszki Przepiórskiej Ocalone i do wszystkich jej monodramów, tak, bo ona je gra nieustająco, jeździ po Polsce i myślę, że kolejny niebawem. Ja tu się zgodzę z opinią innego krytyka teatralnego, Tomka Domagały, który powiedział o Agnieszce, że jest uosobieniem pasji i determinacji. To jest prawda, ale to jest pasja i determinacja w służbie sztuce. I tego nie waham się użyć tego słowa, choć jest ono dosyć patetyczne. Agnieszko, pozdrawiamy cię gorąco i cieszymy się, że jesteś na naszej scenie. Dzień dobry, mamy nieprawdopodobne szczęście. Odwiedził nas gość z Krakowa, prawda? Tak, Malina? Jest. Aktor i polityk Jerzy Fedorowicz. I działacz społeczny też. No, dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Słuchałem was dzisiaj od rana, waszego radia. Bardzo dziękujemy. Bardzo nam jest miło, naprawdę. Jerzym, się spotykamy, bo ty wróciłeś na scenę. Grasz Saleriego, to jest taka postać mityczna, wszyscy pamiętamy film. Teraz trochę jest inaczej z tym tekstem Amadeusza, bo nagle Amadeusz wyskakuje na pierwsze miejsce w różnych inscenizacjach. Jak jest u ciebie? Czy Salieri jest pierwszoplanową postacią? Salieri opowiada historię, jest narratorem, jak gdyby. Rola jest podzielona na trzech aktorów, a o Salieri dziecko, Salieri młody i Salieri stary. Salieri stary, czyli ja, jak gdyby jest narratorem i prowadzi to wszystko, ale równocześnie partnerując Salieriemu młodemu, który ma ten konflikt z Mozartem, równocześnie on przeżywa najbardziej ten ból, że już nigdy nie będzie tak dobrym artystą jak Mozart, bo ktoś jest o wiele lepszy. I to powiem tak, że w sumie jakby to się kojarzy też z różnymi sytuacjami życiowymi nas, artystów. Ja nie mówię, że tylko aktorów, ale ja wiem, że jak do von Karajana w berlińskich filharmonikach jest konkurs na skrzypce, to stoi 5 fantastycznych skrzypków, a dostanie się tylko jedna osoba. Jak pytałem Andrzeja Dobera, wielkiego polskiego barytona, który na wszystkich scenach świata występował, miałem okazję go uczyć aktorstwa w szkole, to pytałem go, jak to wygląda, jak jest przesłuchanie pierwsze jego w życiu w La Scali, że przyjeżdża to maestro, jakiś wielki człowiek, do którego najwięksi startują śpiewacy. I on mówi, no jest nas 5 i warunki są podstawowe takie, że nie rozmawiamy o warsztacie. Wszyscy mają głos, wszyscy mają dobrą przeponę i wszyscy mają skalę i tak dalej. Dopiero potem zaczyna się to, co ułatwia potem karierę. On mówi, że najpierw zaczął śpiewać, bo był młody, pełnym dźwiękiem, ho, ho, ho, a ten mu nagle zagrał Kantylenę. I co się okazało, że jak się skończyły przesłuchania 5, to nagle on dostał tę rolę. I tego dnia Od tego dnia zaczęła się kariera światowa Andrzeja Dobera, prawda? I podobna jest sytuacja dotycząca tak samo jakby mojej osoby, prawda? No bo ja będąc w teatrze starym, jako młody aktor przez jednak 18 lat czy 20, no to byłem w towarzystwie Binczyckiego, Nowickiego, Walczewskiego, Sztura, Radziwiłowicza, Treli. No i teraz zadania były porozdzielane. Ja chciałem grać role te główne w przedstawieniach wielkich, ale no Jasiek dostawał Nowicki albo Trela i ja byłem wtedy zły, ale nic nie mogłem z tym zrobić. Zagrałem z około 40 innych ról. Wtedy, jeżeli się chcesz uratować od problemów na całe życie, to postanowiłem działać na własną rękę. No. Salieri mówi też trochę o zazdrości. Ty wspomniałeś tutaj szereg wspaniałych, kultowych postaci. Ja ci powiem szczerze, że cię trochę zazdroszczę tej krakowskiej bohemy. Pewnie. Tego przebywania w tym świecie artystycznym, te słynne anegdoty, no, te historie, które właściwie są już częścią polskiego teatru. No tak, no wiesz, Binczycki siedział 3 dni taki markotny, już był, grał wielkie role, Niechcica i my chodzimy 3 dni, co się stało? No Jurek, pomożemy ci, może coś w rodzinie, po 3 dniach mówi, panowie, jestem taki smutny, bo klęczon odszedł do czerwonych gitar. No wiesz, jeżeli się chciało budować taką atmosferę. Atmosfera starego teatru lat 70. i 80. to była no, atmosfera zespołu cudownego, ludzi. Zauważcie, że wszyscy oni zrobili zawodowe kariery najwyższej polskiej możliwości, a niektórzy międzynarodowej. No Przoniak, Jurek Radziwiłł, Jurek Sztur. Mało tego, to był taki zespół ludzi i przyjaciół. Myśmy wszyscy kończyli krakowską szkołę teatralną. Tylko jeden Radziwiłł. Słynny rocznik 69, tak? No, to też. Ale załapał się Radziwiłłowicz z Warszawy, bo go Jarocki tam w szkole uczył. No, zresztą pozdrawiam Jurka, bo to cudowny artysta i przyjaciel. No i słuchajcie, to było tak, że myśmy właściwie w tych latach byli panami, królami życia. Mieliśmy blue jeansy, takie jak Andrzej Wajda, kupowane na Carnaby. Graliśmy w Londynie, graliśmy w Holandii, potem zaczęły się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i dalsze. I nagle w tej siermiężnej, dramatycznej w sumie ojczyźnie naszej jacyś chłopcy o niebieskich oczach i w blue jeansach wychodzili, palili kęty i się mówiło z Patisie, że no tak, to jest 2 lata od tego czasu, jak chłopaki wrócili z Londynu i prasnęli kętami o stół. No i byliśmy wybrańcami, że tak powiem, bo też kojarzono nas i to bardzo nas rozpieszczały dziewczyny w sensie takiego entuzjastycznego przyjęcia, autografy, jakieś miłostki, zwłaszcza tych no, studentek. No normalne to jest, prawda? Uroda ci nie przeszkadzała. Ale traktowano nas poważnie w całej Polsce jako tak zwaną jawną opozycję. No bo jeżeli gramy Biesy, które są zabronione w Moskwie, jeżeli gramy Dziady, Noc Listopadową, gdzie wszędzie jest pod spodem ta droga do wolności i to zniewolenie przez carat i się ciągle o tym mówi, no to na każde te przedstawienia przyjeżdżały tłumy. Myśmy grali po 10 lat, to było też męczące psychicznie. A to nie wymagało odwagi w tamtych czasach? I przeczytałem kiedyś w książce Konwickiego Wschody i Zachody Księżyca, że byli w Polsce ludzie, którzy tak zwany walenrodyzm taki zwany, że ktoś robi coś, żeby coś podtrzymać. Jednak trzeba pamiętać, że myśmy zagrali Dziady w kościele Dominikanów przed wyjazdem do Londynu w 75 roku i na to zgodę wydał kardynał wtedy Wojtyła, ale też Józef Klasa, pierwszy sekretarz. I ten pierwszy sekretarz Józef Klasa, którego zresztą rozmawiałem z nim pisząc książkę Absolwenci, przygotowując, no to on zapłacił taką cenę, że dostał kopa w górę i już nie działał w sensie politycznym poważnie, bo był wysyłany. Tacy ludzie istnieli i nieraz łapaliśmy się na tym, że my gramy w Londynie, przyjeżdża zespół razem z orkiestrą, 50 osób i gramy Dziady w katedrze Southwark i gramy Woolwich, gramy Noc Listopadową i 2 tygodnie jesteśmy w Londynie, to zresztą był mój pierwszy wyjazd na zachód i mówią, no to wtedy co tej w Polsce, nie ma cenzury. Tak to działało. Dopiero to skonfrontowałem ze swoimi myślami, już jak byłem trochę starszy. Jak już weszliśmy w wolność, mogłem bardziej rozumieć pewną politykę. No i wtedy widzieliśmy, że niektóre filmy powstają, idą na półki, ale potem wracają. Przecież ja pamiętam, bo ja u Krzyśka grałem w Spokoju. No to niby nic takiego. No rzecz się dzieje na budowie, wychodzi z więzienia Sztur razem ze mną i on potem zostaje robotnikiem. No i tam wtedy ci wszyscy aktorzy w Spokoju grali, aktorzy z naszego teatru, prawie wszyscy. Ale oni byli tak dobrzy, że ludzie myśleli, że to prawdziwe robotnicy. No słuchaj, wielki aktor Trela jak gra, słuchaj, że chłopie, nie gadaj mi tu, postaw tu flaszkę. No to po prostu wiesz, no taki był czas. A z drugiej strony mieliśmy łatwość też, z której korzystaliśmy, że jeżeli byłeś aktorem w Starym Teatrze, to już reżyserzy filmowi nie robili ci próbnych zdjęć, jakichś castingów do mniejszych ról oczywiście, bo do tych głównych ról, no to się poszukuje ludzi o pewnej osobowości, która odpowiada losom bohatera. No i w ten sposób byliśmy wybrańcami. No, i, no tyle, że wtedy właśnie Fedorowicz, jak zobaczył, że mną ktoś kieruje... Ja byłem w sytuacji, że ja mogłem nie grać to, czego nie chciałem, ale nie mogłem grać tego, co chciałem. No wiesz, no to jest trudne. Właśnie taka zazdrość jest chyba naturalną cechą, prawda? W takich sytuacjach uruchamia się w artyście coś takiego. No powiem ci, że to tak jest, że jak ten ukazał się artykuł mniej więcej o tym w Tygodniku Powszechnym, to bardzo dużo kolegów aktorów mi zadzwoniło, moich kumpli i młodszych, że powiedziałem prawdę. Bo to jest ten ból. Ja bym chciał, żeby opinia publiczna wiedziała, żeby nie żartować sobie tam za aktorzył na boisku, albo takie tam pierdolety, jak to się mówi. Aktorstwo to jest bardzo poważny zawód, jeżeli się go chce wykonywać serio i w dobrym miejscu, wymagający oddania z wszystkich swoich emocji postaci, którą masz przedstawić. I myśmy płacili tę cenę z pełną świadomością, bo w Starym Teatrze nie można było nie zejść zmęczony ze sceny. Odreagowywaliśmy oczywiście i w Spatifie, i to były te czasy, kiedy ludzie dosyć pili. Ja uciekałem z Jurkiem Szturem w tenis, z Nowickim i tak dalej. Ale to jest tak, że również przypominam politykom, że aktor, który jest staranny i myśli o sobie, i zostaje potem na przykład dyrektorem tak jak ja, no to musi znać Szekspira. No i to musi znać Szekspira przynajmniej z 15 sztuk, a niektóre prawie na pamięć. A jak to zna, to potem w polityce jest o wiele łatwiej. No bo wiesz, trudno mi rozmawiać z jakimś gościem, który nie przeczytał, nie wiem, Macbetha, Juliusza Cezara. Tam wszystko jest napisane. Wszystko jest napisane o zachowaniach. O mechanizmach władzy. Dokładnie. A skoro już jesteśmy przy władzy, to powiedz mi, po co ci bycie w polityce? Ja nie chciałem. Był taki moment, że prawdopodobnie nie chciałem nigdy się tym zajmować, gdyby nie to, że przyszedł ten 89 rok i w pewnym momencie wziąłem na siebie, wiesz, ten projekt taki skinheadzi, punki grają Romea. To się udało, to było zarejestrowane przez CNN, to znaczy 30 czy 40 sekund było newsu w CNN-ie. W związku z tym, jak jest taki news, to pokazuje to cała telewizja świata, że jakiś wariat robi w momencie, kiedy jest przełom, 91 rok. No wiesz, przechodzimy z systemu w system i zaczynają się ruchy społeczne właśnie wśród młodzieży, która natrafiając walczyła z policją, wtedy z milicją, a jak nie miała już tej milicji jako przeciwnika, no to bili się między sobą. No i wziąłem ich i wtedy właściwie to się otworzyła droga do tego, że ktoś zauważył, że mogę wygrywać wybory i Donald Tusk zaprosił mnie na listę do KLD w 93 roku. Ja wtedy wygrałem wybory, mandat, ale KLD nie weszło, bo nie przekroczyło progu. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych na stypendium i wyraziłem się, co to jest, jak to może tak być. Przecież 4 lata temu myśmy pożegnali komunistów, załóżmy, a w 93 roku wygrało SLD, złożono z tych samych ludzi. I wyraziłem swoje emocje, a ktoś z Amerykanów powiedział mi, a co ty się nadenerwujesz? To jest demokracja. Właśnie to jest demokracja i nie możesz się obrażać na naród. A aktorstwo pomaga w zawodzie polityka? Bo wiesz, na przykład prezydent Reagan mawiał, że zastanawia się, jak można być prezydentem, nie będąc aktorem. No powiem ci, że to bardzo pomaga. No, masz przede wszystkim pewność, że jesteś, że potrafisz przerzucać, że możesz złapać za twarz. Stąd między innymi ta propozycja, żebym zagrał Salieriego. Bo przecież byłaś na przedstawieniu i wiesz, tak, że Salieri ma 15-minutowy monolog. Tak, 7 monologów łącznie. Łącznie, ale pierwszy. I teraz ten monolog, jeżeli powie się bez odpowiedniej siły, mocy, zaangażowania i emocji, jeszcze muszę udawać człowieka bardzo chorego, to ludzie po prostu zasną i jest po przedstawieniu. I podobnie jest w polityce. Ja próbowałem uczyć niektórych polityków wystąpienia. Czyli sztuka erystyki. No wiesz, no. Sztuka prowadzenia sporów na pewno. Tutaj zrobimy małą przerwę, zrobimy chwilę relaksu dla państwa, dla muzyki i za chwilę wrócimy do tych gorących tematów. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Padają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce 6. rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu. I czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Fantrakcie. Wracamy do studia Trójki. Mowa była tutaj przed chwilą o tym, jak bardzo aktorstwo pomaga w polityce, ale czy polityka nie przeszkadza ci w aktorstwie teraz? No, powiem tak, że były takie pytania, bo tam są ludzie, co hejtują mnie, ja tego nie czytam. Ja to przygotowałem przede wszystkim w urlopie. Dwa, musiałem sprawdzić, mając dwie kosy nad sobą w październiku, czy mój umysł ogarnie ilość tego tekstu i czy się sprawdzi. I to jest bardzo ważne, że mi się to odpukać udało, bo mam świadomość, że w momencie debaty publicznej umysł mnie nie zawiedzie. I to jest ogromna frajda. Druga rzecz jest taka, że no polityka, no ja tu jestem teraz już mało widoczny, dlatego że prowadzę Komisję Kultury jako szef komisji i staram się pomagać w sytuacjach jakichś konfliktowych, ale na razie ich specjalnie nie ma. Znam się na tym, bo tyle lat to robiłem. Natomiast dla własnej potrzeby, czyli mojego zdrowia tak zwanego psychicznego, no to jest cudowny reset. Wiesz, to jest takie coś, że no wiedziałem, że Malwina będzie, no. No i myślę sobie, kurde... Ale nie tylko ja byłam, było też szereg polityków. No tak, no były też inne dziewczyny, no, no. No, ale była no, Malwina. No Malwina, no i teraz tak, myślę sobie, ona mnie lubi, to jak ja to spapram, no to ja się naprawdę nie pojawię, no ale tak. To może zachęćmy jeszcze i powiedzmy, że oprócz tego, że musisz opanować duży materiał, tak, i dużo tekstu, to jeszcze występujesz. No, pierwsza scena była, ja przyznam szczerze, że nie byłam przygotowana, że zobaczę Jerzego Fedorowicza prawie nago. No tak, no jestem, suknem. Tak, jestem przykryty, ale to też jest wyzwanie, bo no właśnie. Muszę biegać, żeby to moje ciało jeszcze było jakieś takie do oglądania, no ale nie o to chodzi. Wiecie co, to jest tak cudowne uczucie, jak się było aktorem stale grającym, bo ja cały czas jestem aktorem. I nagle szmer tej widowni i potem słyszę, że już wyłączcie telefony i ta kutyna się otwiera i ci chłopcy, którzy to wprowadzają, wołają Salieri i teraz wiesz, że za 3 minuty musisz trafić dokładnie w ich końcówkę. Nie możesz ani chwili się zdekoncentrować. Idziesz w to i mam świadomość tego, a znam to z wielu innych przedstawień i ról, które grałem, że jeżeli gdzieś złapię jakąś pomyłkę w tekście, która może spowodować zamieszanie w moich myślach, to może być ze mną nieciekawie, ale jak się już udało, a chyba tak, prawda, Malwinko? No udało się. No, widzicie państwo, to zamiast pochwalić, to takie, wiesz, ja muszę wymuszać typowy na aktor. Pani redaktor, to ja, wiesz, aktor. Komplement. No przecież gdyby się nie udało, to nie byłoby wyprzedanych biletów no wszystkich, nie byłoby przecież tych nie ma biletów recenzji. Na spektakl. No ale byłbym też nie zaproszony na rozmowę do was, no bo no, myślę, że nie. Ja się wybieram, więc Jerzy, ja proszę, żebyś dalej ćwiczył tego Saleriego w sobie. Ćwiczę. Żeby on w tobie żył, bo to chyba trochę tak jest, że taka postać to żyje z tobą, póki ją grasz, co? No tak, tak, lubię sobie powtarzać. A lubisz go? To nie jest za ciekawa postać, taka nie psychologicznie. Nie jest za ciekawa, ale w pewnym momencie ludzie nie bardzo wiedzą, bo to ten film Formana spowodował, że Salieri to jest taki niedobry. Tak, ale taki potwór właściwie. Tak, a trzeba pamiętać, że naprawdę to Salieri był człowiekiem, który ochraniał Mozarta. Mm-hmm. On napisał 40 oper. To nie był taki po prostu potwór. Natomiast w pewnym momencie on staje po jego stronie. Nie wszystkie teksty przechodzą, oczywiście, bo sztuka wymaga też skreśleń, ale tam jest taki tekst, że pochowany wśród 20 innych trupów, dziura w ziemi przysypana wapnem bez tabliczki. Mm. I teraz jest kwestia tego, jak ja to zagram. Bo jeżeli ja zagram ze satysfakcją bez tabliczki, to wtedy robię z niego potwora. Ale z drugiej strony, no to jest przecież człowiek sztuki. I tam jak Malwina, wiesz, jak zaczyna Marcin Kalisz, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, bo on gra młodego. I on odkrywa nuty, czyta je na błyskawicznie i jest porażony, bo widzi, że w tych nutach, że on takiego czegoś nigdy nie napisał i nie napisze. I wtedy spada ten tekst. Boże, myślałem, że będziesz słychać głos twój w mojej muzyce, a słyszę ją tylko w muzyce Mozarta. No i to jest dramat człowieka i takich dramatów w moim środowisku jest bardzo dużo, dlatego że do tego, żeby zaistnieć poważnie na scenie, żeby mieć z tego prawdziwą satysfakcję, to też potrzebny jest czasami łód szczęścia. Znam wielu fantastycznych aktorów o świetnym warsztacie, którzy nie wyjechali z miasta, gdzie tramwaj nie jeździ. U nas to się tak mówi, no... Gra w mieście, gdzie tramwaj nie jeździ. A ich widzę na scenie, jak oni potrafią, ale nikt ich nie zaprosi do Narodowego czy do Starego, dlatego że to miejsce już zajmuje inny facet. Prawda? I teraz, jak ja patrzę na siebie, no to ja byłem używany do akcji tempa, grania, śpiewania, biegania, nakręcania atmosfery i tak dalej. A ciągle w duchu miałem to, że mogę grać role poważne, dramatyczne. Nawet miałem próby takie, jak robiłem tam, nie wiem, zastępstwo w Biesach za Fabisiaka czy coś. I Wajda mówi, o rany, Jureczku, to ty tak potrafisz grać? Ja mówię, tam panie Andrzeju, no. To jest też tak, że musisz sobie od razu zakodować, że pracujesz z ludźmi, którzy mają wpływ na twoje życie. I póki o wpływie na moje życie decydował Wajda, Swinarski czy Jarocki, to ja nie buntowałem się, dlatego że to było zaufanie. Mhm. Kazio Kuc, tacy ludzie. Kieślowski. No, tak. I to wtedy ja wiem, dobrze, no to jeżeli on mówi, że ja dobrze zagrałem, to ja potem to oglądam i mówię, rany boskie, jaka kiszka. A on mówi, nie, to jest tak, tak miało być, bo ja tego potrzebuję, żeby potem akcja poszła do przodu. Mhm. Wiesz, jak gram z takim Jankiem Gajosem, no to po prostu gra się ze wspaniałym aktorem, z którym się rozmawia. No już nie mówię Nowicki, Trela czy Jurek Sztur. Dla mnie najtrudniejsze to jest właśnie to, że już tych moich najbliższych kumpli nie ma, że nie ma Nowickiego, Treli, Jurka Sztura. Po prostu no już odeszli, zbliża się taki czas, że się rozstaje. A jaki jest twoim zdaniem dzisiejszy teatr? Ja ci powiem, jest teatrem pokolenia ode mnie młodszego i ja nigdy się w to nie mieszam. Nigdy nie mieszaliśmy się z Jurkiem Szturem, żeśmy rozmawiali, że pewne rzeczy nas nie interesują. Ja nie lubię, jak mój ukochany aktor, który u mnie zaczynał, jest świetnym aktorem, Romek Gancarczyk, gra rolę w garderobie w Teatrze Kameralnym, siedząc na moim krześle, na którym ja 20 lat grałem. No bo on gra do kamery telewizyjnej i siedzi w garderobie, a jego oglądają ludzie na scenie. Ja taki teatr akceptuję, bo widocznie ludzie na to przychodzą. Ja szukam w nim jakiejś mądrości i jakiejś wskazówki. Jeżeli na przykład miałem sytuację, że taka aktorka, która u mnie w teatrze zaczynała i którą w ogóle prowadziłem, ona dostaje się do Starego Teatru i będzie grała Hermię w Śnie Nocy Letniej. Ja kupuję 7 róż, garnitur, rozumiesz, i idę, żeby jej wręczyć. Tymczasem sam grałem w Śnie Nocy Letniej. Tymczasem ona gra, trzymając w ręku takie urządzenie joystickowe i jest w masce, a ona jest piękna, rozjaśniona, biegająca. Ja chcę ją zobaczyć, chcę zobaczyć jej ciało w ruchu. To jest coś, co jest dla mnie emocją prawdziwą. Lubię to. I potem ja patrzę się, rany boskie, co ja mam zrobić, no. Wygląda na to, Jerzy, że jesteś romantykiem i że jesteś człowiekiem, który ma bardzo wyrazistą wizję teatru. Jak ty się odnajdujesz w Teatrze Nowym Proxima? Bo on jest teatrem prywatnym, innym niż Teatr Stary. Ja im zawsze pomagałem, dlatego że miałem taki wpływ, że mogłem im pomóc w jakichś dotacjach czy coś. Ja uważam, że zebrała się grupa fantastycznych ludzi, którzy proponują swój teatr i ten teatr opowiada ich myślenia i spełnia ich marzenia, i przedstawienia te wszystkie są bardzo komunikatywne, czyli nie, wiesz, to co nam mówił zawsze Swinarski, nie próbuj być mądrzejszy od twojego widza, bo on więcej do teatru nie przyjdzie. Mhm. Ja nie mogę wyjść z teatru, będąc człowiekiem teatru, żebym ja wiedział, o co naprawdę chodzi. Rozumiesz? Ja miałem taką sytuację, że Krystian mi mówi, że ma świetnego studenta, dał mu 5, on u mnie w teatrze, jak byłem dyrektorem, robi przedstawienie autorskie, ja przychodzę na próbę generalną, bo zwłaszcza dyrektor przychodzi wcześniej, ja nie wiem, o co chodzi. w ogóle o co chodzi. I dzwonię do Krystiana, mówię, weź to przyjedź, powiesz mi o co chodzi, to ja to puszczę na scenę. Mowa o Krystianie Lupie. Tak, ale no mówię o wielkim artyście, z którym pracowałem, tylko mówię też o nauczycielu. No bierzesz za kogoś odpowiedzialność. Teatr zawodowy ma sprzedawać bilety i ma, nie, zawodowy teatr ma kształtować gusta publiczności. Gusta publiczności kształtuje się w każdej dziedzinie sztuki, filharmonii i tak dalej. My, ja jestem od sztuki wyższej i stawiam wymagania po prostu artystom, którzy zajmują się takimi miejscami, jak Stary Teatr czy Słowackiego, i patrzę, że się udaje, prawda, że w Słowaku idzie dobrze, w Starym może trochę było gorzej, nigdy nic złego nie powiem na mój teatr, ale przede wszystkim muszę rozumieć po prostu, no, o co naprawdę idzie, ale też buntuję się, muszę powiedzieć szczerze, że buntuję się przeciwko przedstawieniom, które mi oddają ponurą rzeczywistość dzisiejszą, wojny na Ukrainie. Jak oglądam, prawda, spektakl, w którym jest jeszcze gorzej niż na wojnie, to mi się słabo robi. Teraz myślę sobie tak, no to znaczy, że my pokazujemy tę złą stronę świata, tak? No tak, ale wszystko zależy od odbiorcy, bo ktoś wyjdzie i pomyśli sobie, no tak, ale na szczęście ja się dobrze czuję i wokół mnie to się nie odbywa, prawda? Natomiast... Ale teatr jest odbiciem rzeczywistości i świata. Jest. O tym nawet mówił Szekspir, prawda? Że tak powinno być. Tylko pytanie, jakiej formy używamy, jak rozumiem? Czy ten komunikat jest taki przejrzysty z jednej strony, a z drugiej strony nie jest pretensjonalny, tak? Rozumiem reżysera, młodego człowieka, który ma talent i ma swoje przemyślenia, i on chce je przekazać, jeżeli ma wystarczające umiejętności, żeby aktorzy sprostali temu zadaniu, które on czasami zadaje, no to z tego wychodzą dobre rzeczy. W sumie jest jednak tak, że proszę zauważyć, to są też takie podziały, że jest teatr tam w Warszawie na szóstym piętrze, teatr gwiazd, jest Krysia Janda, która robi teatr, gdzie ludzie przyjdą sobie odpocząć. Ale jednak, żeby zachować jakąś ciągłość dotyczącą naszej kultury i dziedzictwa, takie sceny jak Słowackiego, Stary, Narodowy w Warszawie, one powinny nam przypominać. Wiecie, panie redaktor, za czym ja tęsknię? Ja tęsknię naprawdę za prawdziwym Szekspirem w kostiumach. Ja w takim Szekspirze grałem, gdzie my pokazujemy po prostu te wszystkie wątpliwości i rozwiązania, które podaje Szekspir. Ale wiesz, no, jak mnie pyta ktoś w wywiadzie, rola marzenie, no, czy Salieri, ja mówię, nie, no, Salieri to nie jest rola marzenie. Macbetha ja już nie zagram, ale w moim teatrze Jurek Sztur z moją Elą zrobił Macbetha, gdzie młodziusieńki Rafał Dziwisz grał Macbetha, a Ewa Kajem grała Lady Macbeth. I wtedy ja mam inne przedstawienie, bo jeżeli Krysia Janda grała w powszechnym Lady Macbeth, no to wiadomo, że jak Janda gra, no to morderstwo musi być, prawda? No jasne. A jak gra młodziutka dziewczyna, która dostaje od wiedźm taki los, że nagle się zmienia z takiej pięknej, delikatnej i czułej kobiety w potwora, to wtedy jest o czymś i wtedy my dostajemy nagrody na festiwalu w Edynburgu. Tak, i potem z tym przedstawieniem jedziemy grać do Londynu, jedziemy grać jeszcze w inne miejsca w Europie, bo Jurka Sztura i moje Eli przedstawienie zostało nagrodzone. Sam w nim grałem. No dobrze, właśnie, to jaka jest ta rola marzenia? Króciutko. Na koniec powiedz nam. No ja powiedziałem, że mogę zagrać w Macbethie rolę dozorcy, który schodzi, i to jest jeden duży monolog, albo grabarza pierwszego. Jeśli reżyserzy nas słyszą, to jest gotowa obsada. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jerzy, bardzo ci dziękujemy za ten wykład o Szekspirze i o teatrze. Zapraszamy na Salieriego do Krakowa. Może Teatr Nowy Proxima ruszy w Polskę z tym spektaklem. Nie wiem, czy takie techniczne są możliwości. Możliwości są. No to życzymy ci tego. Życzymy ci tego i życzymy ci tego błysku w oku. Zawsze. Tak, no tak. Dzięki bardzo, cieszę się. I rozwijania wewnętrznego daimoniona. No tak, dobrze, dobrze, postaram się. To była nasza audycja w Antrakcie. Tak, mieliśmy wspaniałych gości, Jerzego Federowicza, aktora, polityka. Tak, i były dwa spektakle, które były dla nas niezwykle istotne. Dziennik Anny Frank i Ocalone. Monodram Agnieszki Przepiórskiej. Czasem się tak zdarza, że i historia wkracza do audycji w Antrakcie. Tak było tym razem. Tak, dziękujemy także naszym realizatorom, Piotrce Masierak, Ewelinie Milik-Danielskiej oraz Pawłowi Belterowi. Bez was by się to nie udało. I będziemy tutaj za tydzień. Do usłyszenia.